Aluminium? Ne. Bronzer? Ne. Štikle? Ne. Eyeliner? Push-up? Ne. Korset? Ne. Ne! Nemoj da me smaraš sad, nisam još ni krenula. Na satu pola dva, nema više taksija. Koji tebe izlazim, pitam sebe, a već silazim. Samo još fali da u žvaku ja ugazim. Pušva galama, u treningu sa žicima. Hostesa bez plana, spaja sto sa klincima. Sad nisam još ni krenula, tek na drugom piću sam, konobar me kulira. Tako slatko bih te pljunula, već tri put si me gurnula. Sorry but, sorry no, svaki hype si ubila. U toaletu, riba mi za likom plače. Drži salvetu, popravi se, ajmo jače. Mišićina mehatonika, prvo tehno, pa harmonika. Prvi shot, drugi shot, već se bolje osjećam. Izlazim, ne znam što, sve mi je dosadno. Izlazim, gde i ti, svi su mi dosadni. Bitch, don't kill my vibe. Go! Kill my vibe, go!